Бессонне. Пасля запозненай вячэры з фінальным кубкам малака Антос, які есці паперы, дастаў з кішэні пінжака, зірнуў на маці ў хваляванні, на Антоніну, на братоў, сказаў: «Прашу хвіліну ўвагі. Сюрпрыз для вас на пагатоў. Вось гэты шытак без абгорткі нам з вамі продкаў запавет. Тэстамент Тодара Вячоркі, як сам назваў запіскі дзед. Адзін мой сябар выпадкова яго ў архіве адкапаў. На жаль, збярогся ён часткова, пачатак недзе запрапаў. Алей па тым, што ацалела, убачыш, толькі зазірні, як дзеду Тодару балела за лёс народа і зямлі. Вясковы, бедны і бяспраўны настаўнік школы прыхадской, ён прагнуў вольнасці і праўды, тужыў па шчырасці людской. На царскай катарзе ў Сібіры ні маразы, ні шампалы ў ім надзеі не забілі народ свой вывесці з імглы. То ж там пісаў ён свой тэстамент у змрочных шахтах рудніка, які, пачуйце, тэмперамент ірвецца з кожнага радка. Народ сябе пазнаць павінен, народ не зборышча, не гурт, ён мусіць мець, інакш загіне усведамлення цвёрды грунт. Калі ён сам сябе ўсвядоміў, сваю гісторыю, свой лёс, свае правы ва ўласным доме, тады народ. Тады ён ёсць, тады не страшны і здрайцы, што дзеля славы і выгод адно ім лейцы ў рукі дайце, гатовы плюндрыць свой народ. Сатрапы кормяць адшчапенцаў, каб нам даводзілі, што мы не маем права спадкаемцаў ані на што, апроч турмы. Сатрапы знаюць і шалопяць, што на шляхах добра і зла ў нас не толькі гразь ды копаць. У нас гісторыя была, што пачаліся мы не ўчора, наш род, культура, мова, быт, як твердзяць з пыхаю вучонай парфіраносныя ілбы. Лакейства плодзячы са смакам, яны не знаюць аднаго: хто хлеб дае чужым сабакам, свае забрэшуць на таго. Ты без крыжа, Бога адступнік, крычыць пагромшчык крывасос. Так, я не веру ў крыж пакутны, я сам распяты, як Христос. Не я, ты, Бог, вялікі грэшнік, ты адступіўся ад мяне і ад маіх братоў няўцешных, што мруць у роднай старане. Якою жа моваю, скажы мне, мы будзем гутарыць з табой? Я не валодаю чужымі, ты, Бог, не ведаеш маёй. Усё на свеце для спатолі душы. Ты ўзвысіць мовы змог, чаму ж на нашай? Аб нядолі ты не гаворыш з намі, Бог. О, краю родны, чым стрымаеш, адвернеш лёс свой ад петлі, калі заступніка не маеш ні ў небе ты, ні на зямлі? Адным на бітву без сумнення, як твердзіць песня, толькі бой, да аб'ёмся самі вызвалення сваёй уласнаю рукой. Вось так. Антос абвёў вачыма ўсіх прысутных. Вось такі дзед Тодар наш быў малайчына. Крывёй напісаны радкі. Ён не вярнуўся з той Сібіры, сказала Зося, там і ўмёр. ад бабы вашай сабіны я чула шмат і ад сясцёр. Ён бальшавік быў, у падполлі пісаў лістоўкі на цара, а бацька ваш адной запомніў яго, як везлі са двара. Антон, зірнула Антоніна, ты даў быў школьны наш музей адзін адбітак. То ж навіна, было б цікава для людзей. Няхай і продак ваш законна ўвекавечыцца ў сяле, каб самі мы глядзелі сёння з павагай большай на сябе. Сцяпан, уражаны чытаннем, узяў запіскі ў брата з рук. А ты не думаў даць тэстамент у навуковы нейкі друк? Занёс адразу ж быў увесці, прадмоўку даў, каб быў пад'езд. Увы, увы, шалудька Нестер сказаў, не пойдзем. Дробны змест. Відаць, шалудька добры ёлуп, калі ён так на змест глядзіць. У, ён гісторык, плюс філолог і плюс вядомы більярдіст. Да і над навукай ён не чахне. Більярдны шар. Вось гэта рэч. Ажно барты трашчаць, як жахне, і адлятаюць лузы прэч. Ён мог бы есці хлеб з більярда, калі б быў хлебны гэты спорт. А так... Трымаецца заядла за ўсе пасады, лысы чорт. Наогул, ты б ён унікальны. Чаму? Каб ліха не спаткаць, прыдумаў спосаб геніяльны, як кары грознай унікаць. Як толькі вынюхае гіцаль, што будзе біта галава, кладзецца зразу ж у больніцу на цэлы месяц, ці на два. Ну і пакуль яго там лечаць, разоў 15 возьмуць кроў, адыдзе ў суддзяў сэрца печань і гнеў, абернецца ў любоў. Ягоны спосаб – ход нялюдскі сябры, што рухаюць прагрэс, назвалі спосабам жалудзькі і карыстаюцца ім спрэс. Больніца бедная забіта, так не кладзе ніякі грыб. Шалудзька, блазан чмут нібыта, насправіш? Подлы, шкодны тып. Хамут і дуб, ён бездакорна спасціх унутраным чуццём закон сярэдняга ўзроўню, што мае сілу над жыццём. Ён... Не ўпусціў той час, той даты, калі агулам сярод дня у дактары ў кандыдаты папёр вучоны сярадняк. З усіх навук, якія вызнаў, адну засвоіў ён найлепш. Як сёрбаць лыжкаю вялізнай з катла грамадскага кулеш. Ён зразумеў, што можа лёгка зусім на пуп не беручы перарабіць камы з пахлёбкай на адмысловыя харчы, што ў нашай сферы над другімі ёсць перавага з пераваг. Даскону можа хлус-алхімік сядзець на пышных перагах. Дыпламаваны хутаранін, ён у душы смяецца дзесь, як мы, настойліва таранім сцяну прыватніцтва штодзень. Камуністычная свядомасць для нас няпісаны закон, таму народную маёмасць мы не трымаем пад замком. Сумленне суд наш найвышэйшы, крычыць аратар у гурму. А ён сядзіць сапе і шэпча: «Сваё вазьму! Сваё вазьму!» Ён у навуцы. Нуль, банкруцька, тыповы рытар вадалей. Ды хтосьці лічыць, што шалудзька пасунуў штось крыху далей, і вось слыве вучоны мнесцер і памагае з усіх сіл сваім падлізнікам залезці на навуковы небасхіл. Для іх няздар ён вараціла аўтарытэтна прабіўны, і на пальто яго зраціна набожна хукаюць яны. Пылінкі нітачкі здымаюць сабачай вернасцю ў вачах. Студэнты ж хэнці штось не маюць яго брашуркі вывучаць, таму ён любіць звыш білета задаць пытанне на зарэз. А дзе, калі і што пра гэта пісаў прафесар Чымергэс? І тым пускае пыл у вочы, маўляў, дасведчаны які. Між іншым, так на пол жаночы глядзіць, аж трэскаюць бялкі, казаў ягоны аднакурснік, што гэты самы хват дзялок ужо ў студэнцтве быў распуснік і вечна цёрся ля дзявок. Да навуковых прац нятленных не меў цікавасці, аднак трактат аб зонах эрагенных чытаў шчырэй, чым дыямат. Відаць, нішто сабе з выставы. Калі ў навуцы не дабраў, дык хоць на выгляд гад цікавы. Тамаш з ухмылкаю спытаў. Ён жаба рыжая на выгляд, і ростам жабы не вышэй, і вочы жабіны на выкат, і рот быў жабы да вушэй. Без шыі, чэраўца ды лапкі, сядзіць і зёкрыць на карчы, на кафедры, а браткі аж страшна чуць наўпроць начы. Яшчэ прысніцца ў сне пачварам, і Антоніна к Тамашу знарок плячом на міг прыпала, маўляў, не жабай даражу. Браты затрэсліся ад смеху. Ну ты мастак, бадай ты скіз. Партрэт на зайздрасці на ўцеху. Які партрэт? Адно эскіз. І тут заўважылі, што маці глядзіць без смеху з-пад павек. Не трэба, Анцік, так смяяцца. Усё ж ён з імем чалавек. С фальшывым, мамачка, с фальшывым. Ён у навуцы шкодны клешч, сядзіць, упіўшыся на шыі, пакуль не лопне, урэшце рэшт. А што ён лопне неўзабаве, дык гэта ясна мне, як дзень. Не без канца ж цярпець дзяржаве, як клей дурне ліхадзей. Ідзіце, дзеці, спаць, не рана, ужо за поўнач, ноч на спад. А што ж ты, Стёпа, нечакана наважыў заўтрага назад? Здаецца ж, ты маніўся болей пагасцяваць, пабыць даўжэй. А то і ці ўбачымся з табою. Я з кожным летам не дужэй. Ты што, матулька, ты павінна жыць доўга-доўга. Без цябе нам гэта хата неўявіма, як храм без Бога на сцяне. Наехаць трэба мне. Так выйшла, што мушу ехаць. Выбачай. Сцяпан у пуні лёг на вышках насення, пахкім нібы чай. Яна ўціскалася, шамцела, шаптала штосьці шу-шу-шу. Бы замаўляла стому цела, сон напускала на душу, ды сон зусім не браў вячорку. Праз дзірку шчыліну ў шчыце ён бачыў неба пас і зорку, што ярка зяла ў цемнаце. Нібы ў вар'яцкай крутаверці мільгалі думкі ў разнабой, і незнаёма востра в сэрцы упершыню азваўся боль. А можа ўсё-такі астацца, хоць дзень ці два яшчэ пабыць, і што? Пабачыцца, спаткацца, душа ў душу пагаварыць. Не атрымалася ж размовы, і зноў безвінна вінават. Дзе судзіць лёс, што значыць словы, той май быў столькі год назад. Хоць дзіўна ўсё ж, і мне, і Алі з другімі сонца не ўзышло. Ах, Аля, Аля, пакаралі сябе мы самі ні за што. А ўсё магло ж бы быць іначай, як у шчасліўшых між людзей, калі б на сцежцы на юначай не вырыў яму ліхадзей. Пераступіць бы тую плётку разумна, разам абмінуць. Ах, Аля, Аля, як жа лёгка далі сябе мы абмануць. Пайду прайду ўсё, усё роўна, відаць, не будзе сёння сну. Паклон адвешу школе роднай, на зоры мар маіх зірну. Каменны лох маўчаў бы, вымер, вячорка чуў свой кожны крок, вачамі вокон нежывымі глядзелі хаты ў ноч у змрок. Сон, сон кругом. Спяць людзі звыкла, спіць белы бусел на гняздзе, а не лісцінка, ні травінка не зварухнецца анідзе. Сцяпан раз-пораз прыпыняўся, стаяў і слухаў цішыню. Глядзеў на круглы месяц ясны, на зор міглівы гушчыню. Вось ён бясконцы і бязмежны, непадуладны нам сусвет, вялікі чымсьці нечым смешны. Хто ў ім ты, грэшны чалавек? І што твой клопат чалавечы, твой бунт штодзённы, твой дакор? Вось перад гэтым векавечным свячэннем месяца і зор. Чаму ж так мала даражыш ты загадкі гэтай хараством? На залатым густым іржышчы пасецца ў ночы лысы вол. Ля школьных веснічак знаёмых Сцяпан умлеў. Не можа быць, на ўзбоч, як прывід нерухома, Альжбета Францаўна стаіць. Уміг здавіла грудзі хваля, што ўзняў з прадоння ураган, нарэшце вырвалася. Аля? Пачуў глухое. Я, Сцяпан, што вельмі ўразіла перш-наперш твар незвычайнай белатой, і дзве рукі ля сэрца накрыш, як на іконе ў прасвятой. У гэткі час не спіш ты, Аля? Так, як і ты. Не сплю, Сцяпан, і ты даўно стаіш тут, Аля? Яшчэ ад той вясны, Сцяпан. Чакай, ты... Што? Ты плачаш, Аля? Ты ж бачыш, плачу я, Сцяпан. Чаго? Па чым ты плачаш, Аля? Па ўсім жыцці сваім, Сцяпан. Вячорка ўбачыў побач камень, валун, што тут ляжаў здавён, прысеў, падпёр чало рукамі, як быць далей, не ведаў ён. Альжбета Францаўна стаяла і з месца нават не сышла, маўчала ноч, зямля маўчала. Адкуль жа музыка плыла? Ну так, ён чуў зусім выяўна, як шум спакойнага дажджу, што ўсё бліжэй, напеўна, плаўна. Плыла мелодыя ў душу. гучала мякка, задуменна, і ўся праменіла святло, ад калыханкі нешта мела, і штось ад гімна ў ёй было, такой яму яшчэ ніколі не надаралася ўлавіць ні тут, у родным наваколлі, ні ў іншых далях палявых. Знаць бласлаўлёна падарожжа да гэтых хат садоў сядзіб. Сцяпан, валун халодным, можа, прастуду схопіш, не сядзі. Вячорка ўстаў, у светлы цемры на добры крок ступіў бліжэй. Паслухай, Аля, я хацеў бы наведаць заўтра ваш музей. А ты хіба не едзеш заўтра? Вечэрнім, тым, што ля васьмі. Прыходзь, такога экскурсанта паводзіць самы Ля Кузьміч. А ты? Не зможаш? Ці не хочаш? Змагу. Адно там шмат заган. Тады спакойнай, Аля, ночы, спакойнай раніцы, Сцяпан. І зноў на вышкі ўзлез вячорка, і зноў пра шчыліну ў шчыце ўбачыў неба, толькі зорка ўжо не зяла ў цемнаце. Глядзі, глядзі, цяпер не скора ты будзеш тут, не скора, брат. Раз ёсць начное неба ў зорах, то значыць ёсць і зарапат.